5 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. 5 jongeren die vermist worden in Mexico zijn mogelijk opgedoken in een gruwelijke video van een moordpartij. Het Mexicaanse Openbaar Ministerie doet onderzoek naar de beelden. De 5 jongeren waren onderweg naar een festival toen ze verdwenen. Op een video is te zien dat iemand een aantal jongeren toetakelt, zeer waarschijnlijk onder dwang. De kleding van de jongens in de video komt overeen met een eerder vrijgegeven foto van de vermisten. De gouverneur gaat ervan uit dat drugskartels achter de video zitten. Het lijkt erg op de acties van drugskartels in de jaren 2000. De Italiaanse politie is op zoek naar een 21-jarige Nederlander die zijn eigen vader en een familievriend zou hebben doodgestoken. Dat meldt het persbureau ANSA. In een vakantiehuis zou ruzie zijn ontstaan, waarna de man met een mes zijn vader aanviel. De eigenaar van het huis kwam tussen beiden, raakte zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis in Turijn. De politie zoekt met tientallen agenten naar de verdachte die psychische problemen zou hebben. De politie beschouwt de Nederlander als zeer gevaarlijk. In de buurt van Kaapverdië is een schip met migranten ontdekt dat al een maand op zee ronddobberde. 38 opvarenden zijn gered, maar ruim 60 migranten worden nog vermist. De Internationale Organisatie voor Migratie acht de kans klein dat ze nog levend worden teruggevonden. Het schip vertrok begin juli vanuit Senegal en werd maandag door een vissersboot ontdekt. Modeketen H&M gaat onderzoek doen naar misstanden in kledingfabrieken in Myanmar. Het gaat onder meer om uitbuiting en geweld tegen werknemers. H&M blijft haar kleding vooralsnog wel produceren in het land, omdat ze met een Europese samenwerking de toestand proberen te verbeteren. Het weer vandaag begint zonnig. In de middag neemt de bewolking toe en kan in het oosten en zuidoosten wat regen vallen. Het wordt dan 23 graden. Morgen een stuk warmer met maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen. Is de rust teruggekeerd tussen Kosovo en Servië? Afgelopen maart leek er een belangrijke stap richting rust te zijn gezet. Maar toch ging het begin deze zomer weer mis. Hoe is de situatie daar nu? Dat hoor je nu in aflevering 4 van de Vergeten Nieuwsweek. De NAVO stuurt 700 extra militairen naar Kosovo. De versterkingen zijn bedoeld om nieuw geweld te voorkomen. 30 militairen van de NAVO-vredesmacht raakten gisteren gewond bij rellen. Het is een reactie op het geweld van afgelopen week. Serviërs waren woedend over de installatie van Albanese burgemeesters. Die waren met een opkomst van slechts een paar procent gekozen. Maar liefst 30 soldaten en 60 demonstranten raakten daar maandag bij gewond. Premier Rutte en zijn Luxemburgse collega Bettel gaan naar Servië en Kosovo om te praten over de hoog opgelopen spanningen tussen beide landen. Met Stefan Komduur. Goed dat je luistert naar Vroeger van donderdag 17 augustus 2023. Eerder dit jaar was het volop in het nieuws, de spanningen op de Balkan. De reden, die lijken op het eerste oog klein. Denk aan kentekenplaten of nieuw benoemde burgemeesters. Maar de gevolgen waren groot. Hoe is het nu met de spanningen in het gebied? En waarom is de Balkan een barometer voor de rest van Europa, zoals je het mooi kan zeggen? Daar ga ik over praten tot 6 uur met Nike Bentholz, historicus en deskundige op het gebied van de Westelijke Balkan aan de Universiteit voor Humanistiek. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Je zit niet bij mij in de studio, maar je bent hartstikke helder op afstand te horen. We gaan er tot 6 uur over praten. Je bent expert op dit gebied, Nike. Maar waar is jouw interesse ontstaan voor deze regio? Was dat tijdens een vakantie of een ander moment? Nee, het was eigenlijk veilig in de collegebanken in Groningen. Ik studeerde geschiedenis. En ik was geïnteresseerd in vraagstukken over conflict en identiteit. En toen, ik weet het nog heel goed, kwamen de docenten langs van Centraal- en Midden-Europa en met name de Westelijke Balkan. En toen was ik verkocht. En dan vanaf dat moment ben ik door gaan leren, talen gaan leren. Daarbij gebleven. Interessant. Is er dan een bepaald land of een bepaald gebied wat je het meest aanspreekt? Of is het eigenlijk wel de hele Westelijke Balkan? Nou, ik ben toen als 20-jarige student stage gaan lopen in Belgrado bij een NGO. Een non-governementele organisatie die bezig was met democratisering en jeugdrechten en multi-etnische samenwerking in Servië en Kosovo. En sindsdien vind ik Servië wel een heel interessante plek om te bestuderen in termen van nationalisme, in termen van democratisering, mensenrechten. Maar ja, je kan de regio alleen begrijpen in samenhang. Dat geloof ik heel sterk. Ja, Maar goed, wat dat betreft ben je de perfecte gast dus deze ochtend ook, omdat je kennis ook en je interesse ook vooral bij Servië ligt. We hebben dit onderwerp in de Vergeten Nieuwsweek. Wat vind je van de hoeveelheid aandacht die er is in Nederland voor de West-Balkan? Nou kijk, ik ben natuurlijk heel blij met elke aandacht die er is. Voor mij is het spannende wel een beetje bij dit soort onderwerpen die dan even heel groot worden in de media. Mm-hmm. Dat het ook snel leidt tot een soort van sensationalisering, denk ik. Het exotiseert ook een klein beetje. Terwijl je moet heel veel weten van de achtergrond en van dus, ja, hoe zeg je dat, de grotere redenen om echt te begrijpen waar het over gaat. En het is een kleine, maar ook heel complexe regio. Dus ik begrijp wel dat het niet elke dag in het nieuws is. De wereld is groot en er gebeurt veel interessants. Ik wil ook niet ruzie krijgen met collega's die zich bezighouden met andere delen van de wereld. Maar het zou leuk zijn als er wat meer, hoe zeg je dat, consistente aandacht is voor de regio. Zodat we het met z'n allen ook wat beter leren begrijpen. Oké, om je te begrijpen, je bedoelt eigenlijk, de uitwassen krijgen veel aandacht op dit moment, maar daar wordt vaak niet het hele verhaal bij verteld. Ja, precies. En daardoor denken we soms ook een beetje dat de Westelijke Balkan een heel uniek onderdeel van de wereld is. Hè. Er is zelfs een term voor, Balkan-exceptionalisme. En ja, ik meen het oprecht als ik zeg dat we het een beetje exotiseren of orientaliseren zelfs. Balkaniseren, kan je het ook noemen. maar ja, het is net als elk deel van de wereld een plek waar veel dingen gebeuren die allemaal historische achtergronden hebben en die dan ook wat minder eng worden als je die een beetje begrijpt en ook veel behapbaarder. Ja, nou goed, wat dat betreft is het natuurlijk wel een interessant deel van de wereld, omdat het nog allemaal met elkaar niet zo lang bestaat. In de zin van, er zijn veel landen geweest. Het is een tijd Joegoslavië geweest, sommige landen met elkaar. En landen staan nu op eigen benen. Dus wat dat betreft is het natuurlijk niet helemaal representatief voor de rest van de wereld. Of zeg ik dat verkeerd? Nee, je zegt het hartstikke goed. Ik moest er een beetje om lachen. Omdat juist bij nieuwe staten hebben heel veel belang aan mythevorming over zichzelf. Hè? Mm-hmm. Dus laten we zeggen, het verhaal dat wordt verteld over de eigen geschiedenis is enorm gemythologiseerd. En uit dat verhaal lijkt het alsof de landen zoals we ze nu kennen altijd al hebben bestaan. Ja. Hè? Dan niet in letterlijke grenzen, dan wel in mensen hun ideeën. Dus daarom moest ik er even om lachen. Maar je hebt natuurlijk gelijk dat de politieke, geopolitieke realiteit heel anders is dan pak een beetje 30 jaar geleden. Ja, nou, we gaan erover praten een uur lang, dus we kunnen juist ook die achtergronden daarvan schetsen. Ik begon in mijn introtekst al te zeggen dat de Balkan, de West-Balkan, ook een soort barometer is voor de problematiek in de rest van Europa. Ben je dat met mij eens? Waarom is het dat? Ja, nee, dat ben ik zeker met je eens. Dan ga ik er direct een wat minder gezellig onderwerp in gooien. Maar met name als het gaat over nationalisme. Mm-hmm. Over vooral het normaliseren van nationalisme. En ook rechtsextremisme. Zien we dat wat er in de Balkan gebeurt. Dat heel concrete verbanden heeft met de rest van Europa. Qua samenwerking bijvoorbeeld tussen extreemrechtse groepen. Maar vooral ook meer een soort een voorspeller is van hoe het ervoor staat met Europa als geheel. Dus hoe sterk zijn die ideeën over nationalisme? Denk ook maar aan de steun voor Rusland. Door je te verdiepen in de Westelijke Balkan en met name Servië krijg je een goed beeld van wat zijn de grotere thema's die spelen en hoe serieus is die dreiging van rechtsextremisme? Ja. Nike Wentholt is historicus en deskundige op het gebied van de Westelijke Balkan aan de Universiteit voor Humanistiek. En deze ochtend mijn gast. Zit je te luisteren? Heb je vragen? Stel ze in de Radio 1-app. Vroeg. Met Stefan Komduur. Ja, Nike, juist omdat we ook de tijd hebben, kunnen we ook even bij het begin beginnen. De regio allereerst. We beginnen met Servië en Kosovo. Nederland en heel veel andere landen erkennen Kosovo als een zelfstandig land. Wat is Kosovo voor land? Kosovo is een jong land, hè, zoals je al zei. Heeft in 2008 onafhankelijkheid uitgeroepen. En heeft tegelijkertijd een heel lange geschiedenis. Ook wel in termen van onafhankelijkheid. Of het proberen van het krijgen van onafhankelijkheid. En wat voor ons denk ik belangrijk is om te weten, dat er meerdere etnische groepen wonen. En tegelijkertijd wil ik daar direct even bij zeggen dat wij in Nederland vaak denken dat dat op zich een heel groot probleem is. Mm-hmm. Terwijl Kosovo bijvoorbeeld in de grondwet heeft staan dat het een multi-etnische staat is en dat ook als het ware wil zijn. Een beetje vergelijkbaar met de grondwet van Zuid-Afrika. Ontzettend progressief. En het idee dat juist die verschillende etniciteiten allemaal kunnen samenwerken. Wat zijn de grootste groepen die er wonen? De grootste groepen zijn Albanese en Serven. Ja, precies. Dus die wonen samen in Kosovo. En het is een land wat, nou, wat ik al noemde, door Nederland en andere landen wordt erkend als zelfstandig land, maar ook door sommige landen niet. Waarom erkennen andere landen het niet als een zelfstandig land? Nou, dat zijn eigenlijk, in ieder geval binnen de Europese Unie, zijn er 5 landen die Kosovo niet erkennen. Dat zijn allemaal landen die hun eigen separatistische bewegingen hebben. En die dus bang zijn dat als ze Kosovo erkennen, dat ze dan als het ware de logica erkennen dat een groep binnen het eigen land afsplitsing wil. Oké, dat moet je even dat verder uitleggen. Nou, Kosovo, zoals in ieder geval zoals Servië het ziet, was ooit onderdeel van Servië en daarvoor van Joegoslavië. Het was een autonome provincie van Servië binnen Joegoslavië. En Servië ziet het nog steeds als een eigen provincie. En er zijn er ook andere landen in Europa die minderheden hebben die wel onafhankelijkheid zouden willen. Denk maar aan Spanje. Maar het, nou ja, goed, ik wil daar direct een klein voetnootje bij plaatsen, want de situatie in Kosovo is wel heel uniek. Ik ben absoluut niet tegen Kosovaars onafhankelijkheid. Maar Servië gebruikt altijd argumenten van territoriale integriteit, hè, met een moeilijk woord. Dus de grenzen zijn zoals ze zijn en die mogen niet veranderen. Dus landen die baat hebben bij dat verhaal, de grenzen zijn zoals ze zijn en de minderheid mag niet zomaar onafhankelijkheid uitroepen, die erkennen Kosovo soms niet. Ja, en die zullen de grens tussen Servië en Kosovo dan ook altijd als een stippellijn op hun kaart hebben staan in plaats van als een doorgetrokken lijn. Precies, of zelfs als een doorgetrokken lijn, hè, als ze echt hardliners zijn. Ja, ja. Nou, en dat raakt misschien meteen ook wel aan de kern van het conflict en de oorsprong van het conflict. Ja. Daar zijn veel verhalen over te vertellen, maar zeker. Kan je ons meenemen naar die oorsprong? Want het land kent een lange geschiedenis. De geschiedenis die om de zoveel jaar ook weer erupties heeft en interessant wordt. Maar wat zou jij zeggen is nou echt de oorsprong van het conflict waarin het begin dit jaar ook weer misging tussen Kosovo en Servië? Ja, nou, daar zou elke historicus afhankelijk van haar of zijn eigen specialisme een ander antwoord op geven. Dus de een zou zeggen, het zijn de oorlogen van de jaren 90, in Kosovo 98-99, bombardementen van de NAVO op Belgrado. Iemand anders zou zeggen, nee, het is juist de Tweede Wereldoorlog. Nog iemand anders zou zeggen, het is 28 juni 1389, de slag bij het Merelveld, toen Servië van het Ottomaanse, Turkse leger verloor. Wat zou jij zeggen? Maar wat ik geloof is dat het niet gaat over de geschiedenis zelf. Want ja, de geschiedenis is nou eenmaal de geschiedenis. Er is heel veel gebeurd. Maar om het gebruik van de geschiedenis. Dus hoe wordt de geschiedenis gemythologiseerd? Welke elementen worden er uit de geschiedenis gepakt om een verhaal te vertellen over de geschiedenis die leidt tot een idee dat je bijvoorbeeld dat Servië altijd slachtoffer is geweest en daardoor zich altijd moet verdedigen? Of dat Servië nooit wordt erkend door de rest van de wereld. En daar ben ik geïnteresseerd in. En ik geloof dat het gebruik van de geschiedenis, eigenlijk het mobiliseren van die verhalen over de geschiedenis, dat daar de spanning zit. En dat dat ook het spannende is als je dit conflict wil begrijpen. Het is dus vooral aan de Servische kant hoe er geschiedenis gelezen wordt. In dit geval omdat je wel kan zeggen dat Servië hier de agressor is. En wat ik nu zeg is niet onomstreden. Maar dat is wel wat ik geloof. En dus dat er het is niet een both sides conflict per se. Je hebt soms ook conflicten die niet zijn omdat burgers elkaar haten. Waar ik in dit geval zeker niet in geloof. Maar omdat er agressie is vanuit de ene staat richting de andere staat. Ja. In mei dit jaar sloeg de vlam in de pan. Daar opnieuw. Mm-hmm. Wat was toen de voornaamste reden van die eruptie van geweld? Hoe wij het in de media natuurlijk te horen hebben gekregen, is het gegaan over de nummerborden eerst en daarna over de burgemeesterbenoemingen. Nou, daar kunnen we nog wel wat meer in detail over praten. Maar het is ook een beetje complex, vind ik ook, om het te begrijpen. En het maakt het ook heel afstandelijk. Want wij denken, ja, wat maakt het nou uit als je geen Servisch nummerbord meer mag gebruiken, maar een Albanese nummerplaat moet. Hè, who cares, als je maar een auto kan rijden. Maar wat het symboliseerde voor veel etnische Serven was dat ze niet gezien worden in Kosovo als minderheid. Maar ook vooral dat ze steeds verder wegkomen van wat zij beschouwen als hun centrum van de macht, namelijk de hoofdstad van Servië, Belgrado. Ja. De Serven die in Kosovo wonen erkennen eigenlijk niet de onafhankelijkheid van Kosovo en willen bij Servië blijven horen. Ja, dus mensen die in Kosovo woonden, Serven die in Kosovo woonden, die werden op een gegeven moment verplicht. Jij moet op je auto een Albanees of een Kosovaars kenteken rijden. Een Kosovaars. Kosovaars kenteken. Ja. Dus eigenlijk op die manier laten zien, je bent onderdeel van ons land, want je rijdt met ons kenteken. En toen zeiden die Serven, dat willen we niet. Want daardoor geven wij eigenlijk ons Serf zijn op. Ja, juist. Ja, dat was het verhaal. En toen escaleerde dat verhaal. Want ja, wat jij zegt, dit lijkt iets kleins, maar ik kan best begrijpen natuurlijk als je in die regio woont en dit is al jarenlang, familieslang, natuurlijk een conflict misschien wel. Kom ik uit Kosovo, kom ik uit Servië. Hoe kon het conflict zo opnieuw escaleren toen? Nou, dat heeft echt eigenlijk een jarenlange voorbereiding, laten we het zo noemen. Dus de retoriek vanuit Belgrado, vanuit Servië, en dus vanuit Servië als land, is al jarenlang erop gericht om eigenlijk die spanningen uit te vergroten. Hè. Dus om Serven in Kosovo te vertellen dat ze in gevaar zijn, dat ze worden beschermd door Belgrado, dat ze op moeten letten dat Kosovo een criminele staat is waar ze allerlei geweld meemaken. Wat ook niet onwaar is, er zijn ook geweldsincidenten, maar er zijn ook veel geweldsincidenten van Serven richting Albanese. Dus het is eigenlijk voor een heel groot deel te verklaren van wat er in Belgrado gebeurt. Belgrado dat niet wil erkennen dat Kosovo onafhankelijk is. Mm-hmm. Maar belangrijker dan dat, ook niet wil erkennen dat Kosovo een multi-etnische staat is. En waarom gaat dat aan die kant van Servië zo? Waarom wil die Servische president dat vijandsbeeld en die angst gebruiken tegenover Kosovo? Dat is een ontzettend goede vraag, want je zou denken, ja, wie heeft daar nou belang bij? Maar het is een ontzettend krachtig verhaal. Het is een verhaal waarmee hij angsten van mensen mobiliseert en wat hem dus in eigen land op heel veel steun komt te staan. Hij mobiliseert angsten over de oorlogen van de jaren 90, van de Tweede Wereldoorlog, waardoor mensen het idee hebben van, we worden bedreigd. Ik word bedreigd, mijn familie wordt bedreigd. En als wij niet geloven in het nationalistische verhaal, dan worden we links en rechts ingehaald en dan trekken we aan het kortste eind. Dus het is vooral een electoraal heel sterk politiek verhaal. Ja, en eten de Serven dat politieke verhaal? Gaan ze erin mee? Een deel wel, ja. Ja, Aleksandar Vučić is al de huidige president van Servië, is al heel lang aan de macht. Krijgt steeds meer macht, hè, ook in verkiezingen. Is heel lang ook door de Europese Unie van harte verwelkomd. Dat wordt nu gelukkig iets kritischer, maar het blijft vrij mild. Ja, en hij heeft in eigen land veel steun. Ook heel veel kritiek overigens, maar naarmate hij meer macht krijgt, wordt hij ook steeds autocratischer. Dus het wordt ook moeilijker voor die kritische stemmen om van zich te laten horen. Ja, dat is aan de Servische kant. Hoe is dat aan de Kosovaarse kant? Hoe kijkt de politiek daar naar de situatie? Nou, in Kosovo heb je wat interessante figuren nu aan de macht. Kurti en Osmani. En Kurti, de premier, die interessant genoeg neemt hij eigenlijk steeds meer afstand van wat de EU en de VS wil. De EU en de VS zijn van oudsher goede bondgenoten van Kosovo. Maar Kurti zoekt een meer confronterende houding nu richting Servië. Dat is denk ik deels wel te begrijpen, omdat hij die beweging ziet waar we het net over hadden. En dus hij ziet dat Servië steeds autocratischer wordt. Hij ziet bewegingen die je zou kunnen vergelijken met begin jaren 90, hè, vlak voordat de oorlogen uitbraken na de val van Joegoslavië. En hij heeft het idee, wij moeten niet meegeven aan deze Servische nationalistische retoriek. Dus we moeten dat multi-etnische verhaal blijven vertellen. Ja, eigenlijk dat verhaal vooral blijven verkondigen. En de EU en Amerika waren lang een bondgenoot daarvan. Dat veranderde enigszins, of in ieder geval de EU en de VS mengden zich opnieuw afgelopen vorige week in dit verhaal, moet het goed zeggen. Want we riepen ze op in een brief tot verandering in de westerse diplomatieke benadering van Servië en Kosovo, als we dat dan even officieel zeggen. Kan je uitleggen, wat bedoelde de EU precies daarmee? Ja, waar ze eigenlijk op reageerden was het idee dat het niet meer helemaal neutraal is. De manier waarop de EU en de VS deze diplomatieke band aangaan. Omdat ze meer voor de Kosovaarse kant kiezen. Ja, ze zeiden van eigenlijk we moeten een soort van nieuwe balans vinden. Maar daar is wel iets over te zeggen. Want het gaat een beetje uit van het idee dat je diplomatie helemaal neutraal kan voeren. Dat als je maar met elkaar in gesprek blijft en in dialoog, er zijn natuurlijk ook allemaal mooie woorden voor, dat het dan altijd wel goed komt. En het Westen heeft daar van oudsher ook een beetje patroniserend tendentie in. Hè? Om een beetje zo te doen, als we de partijen maar met elkaar in gesprek brengen, dan komt het wel goed. En laat vadertje EU of vadertje VS dat maar oplossen. Dat is iets waar mensen in Kosovo en Servië zich wel tegen verzetten, tegen dat idee. Ja, en dus wordt dat nu ook binnen de EU opnieuw op tafel gelegd eigenlijk. Van hoe partijdig of onpartijdig zitten we in deze situatie? Klopt. En grappig genoeg hangt dat dan ook weer samen met een grotere beweging binnen de EU, ook in het toetredingsbeleid, om te erkennen dat echte neutraliteit niet echt bestaat en dat de EU zich wat meer bezig zou moeten houden met grotere politieke bewegingen en niet moet doen alsof alles neutraal is. Peace and fray is. En dat toetredingsbeleid, daar doel je op dat beide landen, Kosovo en Servië, graag willen toetreden tot de Europese Unie, hè? Ja, dank trouwens voor het afmaken van mijn zin. Dat is heel erg fijn op deze vroege ochtend. Hè? Dank je, dat was precies de woorden die ik zocht. Zeker. Dus Servië is al wat langer kandidaat-lidstaat. Dat is een officiële fase in het toetredingsproces. Kosovo zit er echt nog verder vanaf. Maar beide landen proberen het al heel lang, ja. We gaan er zo meteen over verder praten, Nike Wentholt, historicus en deskundige op het gebied van de Westelijke Balkan aan de Universiteit voor Humanistiek. We praten zo meteen ook over een ander groot land in de regio, wat zeker ook hier van dit probleem onderdeel is, Rusland. Hoe dat zit, hoor je zo meteen. Zit je nou te luisteren en heb je hier vragen over, dan mag je ze deze ochtend stellen in de gratis NPO Radio 1 app. 7 minuten voor 5:30 geworden. De Kings of Convenience zijn dit. Too close to your boundaries. You wanna know about nobody around to see. You feel vulnerable around me. Hey baby, what is love? And what's just a game we're both playing and we can't get enough of? We're both playing and we can't get enough of. We're both playing and we can't get enough of. Kings of Cavini is op NPO Radio 1. Goedemorgen. Je luistert naar Vroeg van Donderdag 17 augustus. Eerder dit jaar was dat volop in het nieuws. De spanningen op de Balkan tussen Kosovo en Servië. Maar hoe is de situatie daar nu? Je luistert naar aflevering 4 van de Vergeten Nieuwsweek van Vroeg. Ik bespreek dat allemaal met Nike Wendholt, historicus en deskundige op het gebied van de Westelijke Balkan aan de Universiteit voor Humanistiek. Vragen stel je in de Radio 1-app. Vroege vragen. Er komt wel een interessante vraag binnen van Theo. Die zegt, waarom wil Kosovo met een meerderheid bestaande uit Albanese niet bij Albanië horen? Wat maakt deze twee landen verschillend volgens elkaar? Ja, mooie vraag. Ook een vraag die op het oog denk ik heel simpel lijkt. Maar waar heel veel antwoorden op te geven zijn. Nou, ik denk eigenlijk dat het belangrijkste is dat mensen gewoon echt zichzelf zien als het land Kosovo. En niet als Albanese die toevallig in Kosovo wonen. En wat hieraan denk ik ook een beetje ten grondslag ligt, is het idee wat wij vaak hebben in Nederland. Dus ik begrijp de vraag van Theo heel goed. Is dat het eigenlijk allemaal gaat om etniciteit. Hè? Dus dezelfde etniciteit wil bij dezelfde etniciteit leven. En zodra je ze bij elkaar zet, bij wijze van spreken, gaat het mis. Maar dat is denk ik wel een verhaal waar we ook iets anders tegenover kunnen zetten. En dat is dat verhaal van politiek machtsmisbruik. En er is echt zoiets als een Kosovaarse identiteit. Hè? Ik had het net over die grondwet. Er zijn heel veel mensen ook trots op. Mm-hmm. Dus veel Albanese Kosovaren willen niet bij Albanië horen. En Albanië zelf heeft over het algemeen ook heel weinig interesse in het idee dat er een soort groot Albanië moet komen. He, dat is een bestaande term, groot Albanië, net als groot Servië. Maar dat is echt extreem rechtse retoriek en niet iets wat wordt gevoeld door de gemiddelde Albanees of Serf in ander geval. Ja. Goed antwoord en een goede vraag ook van Theo. Diana Kort vraagt zich af, een oplossing voor de huidige spanningen, die lijkt ver weg. Er wordt gezegd dat het wordt bemoeilijkt doordat iedereen zichzelf als slachtoffer ziet. Hoe ziet uw gast dat? Ja, dat is een heel mooie, denk ik. Dat gevoel van slachtofferschap, dat is dus ook zo'n gevoel wat met behulp van de geschiedenis wordt gelegitimeerd. Hè? Dus er wordt eigenlijk min of meer gecherrypicked uit de geschiedenis om te laten zien, ja, hey, wij zijn altijd slachtoffer. En vooral in het geval van Servië is dat wel goed te illustreren. En dus dat begint al met die slag tegen de Ottomanen in 1389. En waarin eigenlijk wordt gezegd, ja, omdat wij toen die veldslag verloren, kiezen wij altijd het moreel goede, maar we worden daarvoor gestraft door de rest van de wereld. Even helemaal platgeslagen. Maar dat is inderdaad wel een heel gevaarlijk idee. En dat wordt door politici heel erg gevoed, dat idee. Een andere vraag ook van Diana, en die komt ook samen met een vraag van Annette. Annette zegt namelijk, ik las ergens dat het conflict in de Balkanlanden vooral ook tussen machthebbers wordt gevoerd. Nou, dat leerden we al van jou, Nike, deze ochtend. En dat de bevolking er grotendeels eigenlijk los van staat. Klopt dat ook? En Diana Kort vraagt zich daar dan ook bij af, hoe gaat de bevolking hiermee om? Hoort het bij het leven? Is het iets van wat eigenlijk alle dag speelt, maar ook niet speelt op hetzelfde moment? Nou, ik ben heel blij met deze vraag, want het laat me zien dat ik ben het daar natuurlijk helemaal mee eens met dat machtsmisbruik van die politieke machthebbers. En tegelijkertijd is het ook belangrijk om inderdaad de lens te richten op de gewone bevolking. En ook om die niet af te schilderen als een soort makke schapen. En natuurlijk heeft de bevolking daar ook een rol in. En wat bijvoorbeeld heel interessant is om te kijken naar, hoe we dat soms noemen, civil society. He, dus alle bewegingen van organisaties, verenigingen om andere verhalen te vertellen. Mm-hmm. En die zijn er in al deze landen. Die hebben ook een heel sterke geschiedenis. Dus neem een organisatie als Vrouwen in het Zwart, Ženo Crno, een Servische organisatie, die zich al heel lang verzet tegen die oorlogsretoriek in de jaren 90, maar ook tegen de nationalistische retoriek. En echt samenwerking zoekt met groepen in andere landen van de regio. En dus echt die transregionale of die regionale samenwerking, transnationale samenwerking. Dus de bevolking heeft wel degelijk ook heel veel macht en mogelijkheden om zich te verzetten. Maar ja, hebben natuurlijk wel minder middelen dan de gemiddelde politicus. Ja. Is het dan ook dit onderwerp, de situatie Kosovo-Servië, iedere verkiezing het belangrijkste thema? Nou, het komt altijd terug, ook een beetje op voorspelbare manieren. Alexander Vucic die speelt dat ook ontzettend uit. Hè? Dus vooral in Servië is het nog. Ja. Dank je wel. Heel fijn, dit soort dingen. Echt, meen ik oprecht. dus die speelt dat zeker elke verkiezing uit. Maar het is vaak ook een symbool van iets anders. En kijk, economie, en daar dat verbindt ook een beetje aan de vorige vraag. Economie is voor de meeste mensen in de regio gewoon het allerbelangrijkste thema. Dus op het moment dat zij een baan hebben, op het moment dat zij hun gezin kunnen onderhouden, zouden dit soort thema's ook veel minder spelen. Maar het is makkelijk scoren voor politici. Want die economie staat er niet goed voor. Want daar staat Vrouwtjes stelt daar een vraag over. Hoe staat het met de economie in beide landen? Ja, nou ja, dat is een verdrietig verhaal, met name in het geval van Kosovo. Er is veel vooruitgang, maar men moet van ver komen, ook door de verwoestingen van de oorlogen, direct en indirecte gevolgen daarvan. Maar bijvoorbeeld Kosovo heeft heel veel jeugdwerkloosheid. Dus met name voor jonge mensen is het echt lastig. Die willen ook graag naar Europa toe, naar de EU toe. Heel veel gedoe met visa. Met visa's. Visa hè? In het Nederlands. Mm-hmm. Ja, dat is het meervoud. En hetzelfde geldt voor Servië. Die kunnen makkelijker reizen. Maar daar is ook het gemiddeld minimumloon is echt laag. Het is ook met een goede opleiding niet makkelijk om daar een mooie baan te vinden. Goeie vragen worden gesteld. Blijf dat doen in de NPO Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Even ander nieuws vandaag. Nike, ben je eigenlijk een Lowlands-ganger? Ben je ooit op Lowlands geweest? Ja, volgens mij was ik 16 toen ik voor de eerste keer ging. En toen een aantal jaren achter elkaar geweest? Of één keer bij één keer gebleven? Nee, volgens mij ben ik toen direct 4 of 5 keer geweest. En daarna helemaal nooit meer. Dan laat ik even in het midden hoe lang dat geleden is. Ja, goed, het duurt toch maar eventjes voordat die 28e editie van Lowlands vandaag los wordt. Want morgen is het officieel zover. Maar vanaf vandaag kunnen festivalgangers alvast een plekje bemachtigen op de camping. Ik heb het zelf al vaak genoeg gedaan. Sjouwen met die tassen, tenten over het terrein. Over die vreselijke brug die er tegenwoordig niet meer is. En dan is het wel slim om op tijd daar naartoe te gaan. Want anders kan je zomaar in de greppel belanden met je tentje. En dan lig je het hele weekend schuin in plaats van recht op de camping. Iedereen succes met het opzetten van zijn of haar tent. Ik ben er dit jaar niet bij, maar deze artiest wel. En dat vind ik wel jammer dat ik haar niet live kan zien. Billie Eilish hoor je nu op NPO Radio 1. En het wonderschone Your Power. Feel bad when they take it all back, would you? Try not to abuse your power. I know we didn't choose to change. You might. My fault, you were the devil, lost your appeal. Does it keep you in control? Control for you to keep her in a cage. And you swear you didn't know. You said you thought she was your age. How dare you? And how could you? Turns out that they kill your contract. Would you try not to abuse your power? I know we didn't choose to change. You might not want to lose your power. But power isn't weekend te horen op Lowlands. Billie Eilish en Your Power. Vroeg. Met Stefan Komduur. Vroeg van donderdag 17 augustus met vandaag aflevering 4 in de Vergeten Nieuwsweek. Deze hele week behandelen we onderwerpen die ooit veel in het nieuws waren, maar sindsdien een beetje zijn weggezakt. Vandaag de Balkan en de situatie tussen Servië en Kosovo. Tot 6 uur bespreek ik dat met Nike Wendholt, historicus en deskundige op het gebied van de Westelijke Balkan aan de Universiteit voor Humanistiek. Vragen stel je in de Radio 1-app. Ja, we richten onze blik vandaag, Nike, op het oosten. Dan gaan de gedachten ook al snel richting Rusland. Dat is een land waar Servië warme banden mee heeft. Kan je schetsen hoe warm die banden zijn tussen Servië en Rusland? Ja, op het moment behoorlijk warm. We hebben allebei veel bij elkaar te winnen. Deels zijn dat historische banden, ook religieuze banden. Daar wordt natuurlijk graag een beroep op gedaan, dat het een religieus broedervolk is van elkaar. Maar het zijn ook allerlei soort andere banden die wat flexibeler zijn, laten we zo zeggen. En die op het moment inderdaad erg warm zijn. Ja, en dan zeg je van religieuze banden, waar moeten we dan aan denken? Nou, beide landen zijn christelijk-orthodox, of in ieder geval de meerderheid is dat. En de kerk, dus religieuze leiders, hebben goede banden met elkaar. Maar dat zijn stiekem ook wel politieke actoren. Dus via die kerk wordt ook vaak een politiek gesprek gevoerd. En dat is een gesprek dat heel erg samenhangt met nationalisme en ook wel wat meer spannende extreemrechtse retoriek. Ja. Zien de Serven dan ook Rusland als een van hun weinige bondgenoten in dit Kosovo-Servië-verhaal? Absoluut, ja, absoluut. En dat is historisch gezien niet helemaal kloppend. Maar dat is wel het verhaal wat nu eigenlijk bijna het enige verhaal is dat wordt verteld. Want historisch gezien stond Rusland ook wel eens tegenover Servië. Tegenover is een groot woord, maar Rusland is daarin altijd heel opportunistisch geweest. En het heeft Rusland niet altijd geloond om aan Servische kant te staan. Rusland heeft natuurlijk als groot land heel andere belangen dan Servië. Maar op dit moment hangen ze wel samen. En dat heeft natuurlijk ook alles te maken met de invasie van Oekraïne. Ja, want wat voor invloed heeft dat op het conflict tussen Servië en Kosovo? Het is moeilijk, denk ik, om daar direct een verband tussen te kenmerken of ter vinger op te leggen. Maar het is wel een prachtig platform, laat ik het zo zeggen, voor politici om hun gesprek te voeren en om de spanningen op te voeren. Dus bijvoorbeeld het idee van dat Oekraïne Kosovo wel of niet zou erkennen, dat wordt nu enorm gespeeld. Een ander belangrijk thema is de keuze van Servië om wel of niet Europese sancties te steunen tegen Rusland. Dat doet Servië vooralsnog niet. Is daarmee een van de weinige landen die dat niet doen. En tegelijkertijd probeert het ook een bondgenoot van Oekraïne te blijven. En waarschijnlijk levert het zelf stiekem wapens aan Oekraïne, maar dat durft het zelf niet toe te geven. Is er binnen Servië een angst dat zij na Oekraïne misschien een volgend land zullen zijn wat Rusland probeert in te nemen? Of maak ik het dan te groot? Dat Rusland Servië probeert in te nemen? Ja. Nou, dat lijkt me heel onwaarschijnlijk, omdat deze situatie voor Rusland veel handiger is. Zo'n bondgenoot hebben waar de bevolking heel erg steunt. Hè? Mm-hmm. Rusland heeft veel meer baat bij een bondgenoot Servië, een onafhankelijk Servië, dan Servië als een soort eigen provincie. Het is echt een soort machtsspel dat wordt gespeeld vanuit Rusland. Het gaat heel erg over die invloedssferen. Mm-hmm. Er leeft, naar ik weet, weinig angst tot echt een invasie van Rusland. Er leeft wel een angst bij meer progressieve Serven over dat die banden met Rusland steeds sterker worden en dat Servië dus op meer subtiele manier onafhankelijkheid verliest. Ja. De EU en de VS die duwen eigenlijk Servië ook een beetje in die handen van Rusland door in dat Kosovo-verhaal vooral de kant van Kosovo te kiezen. Is dat dan ook een reden waarom ze dat nu weer opnieuw willen gaan bespreken met elkaar? Omdat zij ook zien van Servië drijft steeds verder richting Rusland? Ik hoor wat je zegt. En er is zeker een verband tussen de opstelling van de EU en Servische, of de populariteit van Rusland in Servië. Maar ik vind deze wel heel snel gaan. Wat ik eigenlijk een groter probleem vind, is dat Servië heel lang die autocratische, of sorry, dat de EU heel lang die autocratische politici in Servië heeft gesteund. Dus het in die zin veel meer in de handen van Rusland drijft. En ook door die EU-lidmaatschap telkens maar uit te stellen. De steun voor lidmaatschap is heel groot in Servië. En ze zijn er al sinds begin jaren 2000 mee bezig. En het is nog steeds niet in zicht. En daardoor, ik zou zeggen dat dat veel meer de reden is dat veel Serven denken van, laat maar zitten. Rusland steunt ons wel. Wat historisch gezien dus niet helemaal klopt, maar politiek wel een heel sterk verhaal is. Maar dat lijkt me best een dilemma voor de EU. Want je wil dan enerzijds die democratische achteruitgang niet belonen, maar anderzijds ook niet dat het land meer richting Rusland drijft. Dat klopt, maar ik denk dus dat die twee eigenlijk veel meer met elkaar in het verlengde liggen. Want door die autocratie eigenlijk niet tegen te spreken. Mm-hmm. Dus door dat idee aan te gaan van, als we die beide partijen maar met elkaar in gesprek blijven, dan komt het wel goed. Daardoor is er ook die democratische terugslag. Krijgen die nationalistische politici veel meer macht? En dus de president van Servië die speelt een spel waarbij hij zowel de EU te vriend houdt als Rusland. En dat is heel lang getolereerd. Dus hij mag verschrikkelijke dingen zeggen over Kosovo. Hij mag verschrikkelijke dingen zeggen over allerlei minderheden. Nou moet ik eerlijk wezen dat hij dat altijd wel een beetje stiekem aankleedt en wat soepeler vertelt dan ik het niet zeg. En hij mag de banden met Rusland aanhouden. En door de invasie van Oekraïne ziet de EU nu ook dat dat een beetje een gevaarlijke balans is. In Servië is ook de Wagner-groep actief. Een groep die veelvuldig afgelopen tijd in het nieuws is geweest. Wat voor rol speelt die groep in dit conflict? Ja, in Oekraïne speelt het een heel grote rol. Mm-hmm. Daar zijn collega's van mij over die daar veel meer over kunnen vertellen. Maar die aanwezigheid in Servië is inderdaad wel een spannende. Er zijn meer Russische extreemrechtse groeperingen actief in Servië. Ook al langer hoor dan nu. En er zijn Servische foreign fighters, zoals je dat soms noemt, die naar Oekraïne zijn gereisd sinds 2014 om mee te vechten aan Russische zijde. En die nu worden gerekruteerd voor Wagner. Dus dat zijn eigenlijk een beetje wat je kan vergelijken met strijders die voor IS strijden in Irak of Syrië, maar dan dus aan de Servisch-nationalistische kant. Een ander gebied ook nog, wat we toch even moeten bespreken als we het over Servië hebben. Want we hebben het nu te veel gehad over Kosovo en Servië. Kosovo ligt ten zuiden. Ten noorden ligt iets soortgelijk. Bosnië. Het is een ingewikkelde kwestie, maar begint... Nou, laten we even bij een actie beginnen van Mirolad Dodik, als ik het zo goed uitspreek. Voor mij een best onbekende naam, maar een belangrijke naam. Wie is hij precies? Ja, nou, ik snap heel goed dat het een onbelangrijke figuur lijkt, hoor. Ik zou wensen dat dat ook zo was. Hij is de leider van de Republika Srpska, heet dat. En dat is het Servische gedeelte van Bosnië. En daar begint een heel ingewikkeld verhaal. Maar laat me eerst even zeggen dat hij dus ook zo'n nationalistisch leider is die echt al jaren, zo niet decennia lang, dat idee predikt dat Servië slachtoffer is, dat Serviërs zichzelf moeten beschermen en niet zouden moeten samenwerken met andere groepen. Ja, en wat heeft hij nu precies gedaan waardoor hij nu toch weer nieuws is? Ja, wat hij eigenlijk eens in de zoveel tijd doet, is iets roepen over zichzelf losmaken van Bosnië. He, dus dat de Republika Srpska, wat nu dus een onderdeel is van Bosnië, onafhankelijk zou moeten zijn of zich zou moeten aansluiten bij Servië. En daarin verwijst hij ook heel vaak naar de geschiedenis, dus de genocide in Srebrenica, waar wij als Nederlanders natuurlijk ook het een en ander van af weten. Dat ontkent hij bijvoorbeeld. Of hij zegt dat het veel minder erg was dan we doen lijken. Dus dat soort verhalen gebruikt hij allemaal om zijn nationalistische houding meer kracht te geven. Ja, ook iemand die dus vooral het nationalisme steunt. En we begonnen de uitzendingen al met die barometer voor de rest van Europa. Dit zijn twee voorbeelden van presidenten die nationalistische taal uitslaan. Jij zegt eigenlijk, dit is ook iets wat we misschien wel in de rest van Europa meer gaan horen nog. Ja, en wat vooral spannend is, is de reactie van andere landen daarop. Dus Servië was heel lang niet zo geïnteresseerd in de uitspattingen van deze Dodik. Dus het steunde Dodik wel, maar het idee dat de Republika Srpska zich aan zou sluiten bij Servië, nou ja, dat werd niet echt serieus genomen. Maar dat is nu wel een risico wat veel groter lijkt opeens. En daar komt ook weer die invasie bij Oekraïne kijken, van Oekraïne kijken, om de hoek kijken. Dat we toch rekening moeten houden met hele gekke nationalistische sprongen die opeens worden gemaakt. Zijn er al reacties hierop gekomen vanuit het Westen, vanuit de Europese Unie? Ja, nee, het wordt in principe altijd afgewezen natuurlijk, want Bosnië is heel belangrijk voor Europa. De manier waarop Bosnië is ingericht is ook grotendeels ingericht door westerse mogendheden na de oorlog van de jaren 90. Maar het wordt nu wel echt serieuzer genomen en daar ben ik eigenlijk wel blij om. Dus het werd altijd al afgewezen, maar het wordt nu inderdaad ook echt als een risico gezien wat hij daar allemaal zit te roeptoeteren. Nieke Wentel, het is deze ochtend mijn gast. We hebben het met haar over de situatie op de Balkan en vooral over Servië en Kosovo. Ze is historicus en deskundige op het gebied van de Westelijke Balkan aan de Universiteit voor Humanistiek. Vragen aan haar mag je nog even stellen tot 6 uur in de NPO Radio 1 app. 6:11 is er bijna. Dit is Chris Staples en Golden Age. Find someone to talk to. You don't. Chris Staples en Golden Age op NPO Radio 1. Het is 6:08. Goedemorgen, je luistert naar Vroeg. Vroeg. Marnike Wentholt, historicus en deskundige op het gebied van de Westelijke Balkan. Nog tot 6:00 mijn gast is. Vragen over de situatie in Servië-Kosovo mag je stellen in de Radio 1-app. En Henry Gerards die vraagt zich daar het volgende af. Hij vraagt zich af, economisch gaat het slecht in de landen. Hoge werkloosheid. Waarmee wordt het geld verdiend? En hoe komt het economisch dan dat geld binnen, vraagt hij zich af. Ja, ook een leuke vraag. Deels toerisme natuurlijk. Hè. Dus ik zat net te bedenken toen ik zo gezellig naar dat nummer aan het luisteren was. Van laten we ook niet vergeten dat het prachtige landen zijn. Waar het heel leuk rondreizen is. Dus zo kan je als Nederlander ook zeker je steentje bijdragen. Dus dat deels. Maar veel grotere inkomstenbronnen liggen natuurlijk in industrie. In het geval van Servië waren er vooral vroeger belangrijke mijnen. Landbouw is in beide landen nog steeds een belangrijke inkomstenbron. Maar het is niet makkelijk, laat ik het zo zeggen. Dus het heeft geen, laten we zeggen, duidelijke industrie die heel goed loopt en waar makkelijk geld wordt verdiend. Dus ja, beide landen die worstelen echt met het zoeken naar stabiele inkomstenbronnen. En beide landen zijn dus ook eigenlijk gebaat bij stabiliteit. Want je wil dus je toeristen graag naar je land trekken. Nou, dan zijn spanningen natuurlijk een slecht voorbeeld voor je land. Ja, nee, dat is zeker waar. Dat is zeker waar. Maar bijvoorbeeld in het geval van Servië is er natuurlijk ook veel Russisch toerisme. Hè? Die hebben dan weer minder, daar weer minder reserveringen bij. Maar ja, ik vind dat wel een heel mooie leus, laten we zeggen, om het te verkopen. Ja. Jan vraagt zich af, is het geen Israël-Palestina verhaal? Komt dit ooit goed? Even ervan uitgaand. Nou, Jan vindt Israël-Palestina een voorbeeld van iets wat nooit goed gaat komen. Is dit ook zo'n verhaal? Nou, daar geloof ik eerlijk gezegd niet in. Dat is dan weer het fijne van geschiedenis studeren. Hè? Dat je ziet dat er altijd beweging is. Soms de goede kant op, soms de slechte kant op. Soms een kant op waarvan je niet weet of die goed of slecht is. Maar nee, zeker. Er zijn allerlei mogelijkheden denkbaar. Die zie ik overigens ook voor Israël en Palestina. Grappig genoeg hebben Israël en Servië dus bijvoorbeeld ook heel goede banden, hè, over precies dit stukje. Dus zij vergelijken de situatie in Kosovo en Palestina met elkaar. Maar ik denk zowel in Israël-Palestina als in Servië-Kosovo heb je fantastische progressieve denkers, journalisten, politici. En als die meer voet aan de grond zouden krijgen, die hebben echt andere ideeën voor hoe het ook zou kunnen. Maar goed, die zitten wel in zwaar weer, dat klopt. Het gaat ook een beetje over welke wind er waait natuurlijk in een land. In een periode kan dat een nationalistische wind zijn, en in een andere periode kan dat juist een wind van verbinden zijn. Mert, die vraagt zich af, Kosovo die grenst aan Montenegro, Noord-Macedonië, Albanië. Nou, waar staan die landen in het conflict? Ja, dat zijn weer hele andere los verhalen. Even, misschien hier... even los van Albanië, ja. Want er wonen veel Albanese ook in Kosovo. Een land als Montenegro of Noord-Macedonië, hoe kijken zij naar het conflict in een buurland? Nou, politiek gezien, geopolitiek gezien, willen ze zich er over het algemeen verre van houden. He, want het komt hun geopolitiek beter uit om te laten zien dat zij stabiele landen zijn, die niet dit soort problemen hebben. Noord-Macedonië heeft eindelijk een heel lang conflict met Griekenland opgelost, ja. Over de naam. En nu zit het weer met Bulgarije in de clinch. Dus, maar goed, zij houden zich er over het algemeen verre van. Maar de bevolking heeft er natuurlijk wel ideeën over. En die, afhankelijk van waar ze politiek staan, dus of ze bang zijn voor Servisch nationalisme of meer voor Albanese nationalisme, mm-hmm. Wat een andere vorm is, maar toch. Ja, zullen zij natuurlijk ook wel dit conflict scherp in de gaten houden. Want hoe kijkt die bevolking ernaar? Nou ja, dat is heel erg afhankelijk van waar iemand staat. Maar in Noord-Macedonië heb je bijvoorbeeld een Albanese minderheid. En die voelt zich heel erg bedreigd door Macedonisch nationalisme. Mm. En die krijgt ook steeds minder rechten. Dus die kijkt bijvoorbeeld met argusogen naar Servisch nationalisme. En is bang dat, dat de Albanese in Noord-Macedonië hetzelfde gaat gebeuren als de Albanese in Kosovo 50 jaar geleden. Ja. Yeah. Een andere vraag ook nog die binnenkomt in de NPO Radio 1-app, moet ik even kijken. Don, die vraagt zich af, vond ik nog wel interessant. We hebben natuurlijk Rusland als grootmacht al genoemd. Andere grootmacht in de wereld, die vaak toch ook bij dit soort conflicten tussen landen, tussen gebieden, iets van zich laat horen, is China. Wat is de opstelling van China in dit conflict, vraagt Don zich af. Nou Don, ik denk misschien wel dat jij daar meer over weet dan ik. Ik vind dat zo'n lastige. Ik heb ook het idee dat China daarin enorm heen en weer beweegt. Op dit moment staat het, is natuurlijk goed, goede bondgenoten met Rusland. Dus ja, heel opportunistisch. Dat zien we wel. En op dit moment hebben China en Servië heel goede banden. Ja. We hebben het vandaag gehad over Kosovo en Servië. In de Vergeten Nieuwsweek. Voor de zomer waren er veel ontwikkelingen. Sindsdien is het wat rustiger geworden op het gebied. Vorig jaar deze zomer nog grote ontwikkelingen in dat conflict. Oh, dat is leuk om een beetje vooruit te kunnen kijken. Ja, en dat heeft alles te maken met Oekraïne ook. Het staat gewoon echt op scherp. Er kan van alles gebeuren. En ik ben bang dat deze nationalistische wind, zoals jij het eerder mooi zei, nog wel even aanhoudt. Dus ik verwacht dat bijvoorbeeld dat separatisme van het Servisch gedeelte van Bosnië, dat aan blijft houden. Dat spanningen in Noord-Kosovo zullen blijven spelen. Hè? Dus ook geweldincidenten, ook tegen NAVO-troepen. Dus ik ben bang dat wel aanhoudt. Zijn er binnenkort verkiezingen waarin Vučić zich nog beter en sterker in het zadel kan brengen? Nou, er zijn niet zo heel lang geleden verkiezingen geweest. Kijk, hij zit al zo sterk in het zadel. Die heeft echt, eigenlijk, je zou zeggen heel veel te verliezen, maar die kleine kans dat hij echt zijn macht gaat verliezen. Al zijn er wel schietpartijen in Servië geweest de laatste tijd. Mm-hmm. Waardoor weer veel kritiek is op hem vanuit een andere hoek dan normaal. Verkiezingen in Kosovo kunnen ook interessant worden. Maar ik denk eigenlijk dat niet de grote, de grote aanknopingspunten zullen zijn. Voor. En een andere opstelling van de Europese Unie waar dus nu om gevraagd wordt. Zou dat nog een verandering kunnen brengen? Ik denk dat heel veel verandering kan brengen. Als de EU erin slaagt om los te komen van het verhaal van eeuwenoude haat en die etniciteiten kunnen niet met elkaar samenwerken. Daar geloof ik absoluut niet in dat verhaal. Als de EU daarvan los kan komen en in plaats daarvan kan kijken naar wie zijn de stemmen in beide landen die die tolerantie prediken, mm-hmm. Die samenwerking zoeken, die solidariteit ook zoeken. Daar is voor mij heel veel winst te behalen. Ik ga je bedanken voor je tijd en expertise deze vroege ochtend. Nike Wentelt, historicus en deskundige op het gebied van de Westelijke Balkan aan de Universiteit voor Humanistiek. Tot zover Vroeg voor deze ochtend. Terug te luisteren in je favoriete podcast-app. Morgenochtend op deze plek Merel Wielaert gaat het hebben over spionage. Allemaal naar aanleiding van die spionageballonnen van eventueel China of niet. Hoe staat het daar nu mee? Hoor je morgen hier het NOS Radio 1-journaal. Fijne dag. NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom.